मार्गशीर्ष तथा पौष मास में अंशु तथा भग नामक दो आदित्य, कक्षप और क्रंतु नामक दो ऋषि, महापद्म और करकोटक नामक दो नाग, चित्रांगद और अरियाणु नामक दो गंधर्व, सहा तथा सहस्या नामक दो अप्सराएं, तार्श्य तथा अरिष्टनेमी नामक यक्ष, आप तथा वात नामक दो राक्षस सूर्य के साथ चला करते हैं। माघ फागुन में क्रमश उषा तथा जिष्णु नामक दो आदित्य, जमदग्नि और विश्वामित्र नामक दो ऋषि, कांद्रवय और कमलाश्वर ये दो नाग, धृतराष्ट्र तथा सूर्यवर्चा नामक दो गंधर्व, तिलोत्तमा और रंभा ये दो अप्सराएं तथा सेमजित और सत्यजित नामक दो यक्ष, ब्रह्मोपेत तथा यज्ञोपेत नामक दो राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, रुद्रदेव, सभी देवताओं ने अपने अंश रूप से विविध अस्त्र शस्त्रों को भगवान सूर्य की रक्षा के लिए उन्हें दिया है। इस प्रकार सभी देवता उनके रथ के साथ साथ भ्रमण करते रहते हैं। ऐसा कोई भी देवता नहीं है जो रथ के पीछे ना चले। इस सर्वदेवमय सूर्य नारायण के मंडल को ब्रह्मवेता, ब्रह्म स्वरूप, याज्ञिक, यज्ञ स्वरूप, भगवत विष्णु स्वरूप तथा शैव शिव स्वरूप मानते हैं। ये आप्यायित करते रहते हैं। देवता और ऋषि निरंतर भगवान सूर्य की स्तुति करते रहते हैं। गंधर्वगण गान करते रहते हैं तथा अप्सराएं रथ के आगे नृत्य करती रहती हैं और राक्षस रथ के पीछे पीछे चलते रहते हैं। जब मध्याह्न होता है तब उस समय यम की संयमिनी पुरी में सूर्योदय वरुण की सुखा नाम की नगरी में अर्धरात्रि और सोम की विभा नाम की नगरी में सूर्यास्त होता है। विष्णु, शिव, रुद्र, ब्रह्मा, अग्नि, वायु, ईशान आदि सभी देवगण रात्रि की समाप्ति पर ब्रह्मवेला में कल्याण के लिए सदा भगवान सूर्य की आराधना करते रहते हैं। भगवान सूर्य की महिमा विभिन्न ऋतुओं में उनके अलग अलग वर्ण तथा उनके फल। भगवान रुद्र ने कहा, ब्राह्मण, आपने भगवान सूर्य नारायण के महात्म्य का वर्णन किया जिसके सुनने से हमें बहुत आनंद मिला। कृपा कर आप उनके महात्म्य का और वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, हे रुद्र, इस सचराचर त्रिलोक के मूल भगवान सूर्य नारायण ही हैं। देवता, असुर, मानव आदि सभी इन्हीं से उत्पन्न हैं। इंद्र, चंद्र, रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि जितने भी देवता हैं सब में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अग्नि में विधि पूर्वक दी हुई आहुति सूर्य भगवान को ही प्राप्त होती है। भगवान सूर्य से ही वृष्टि होती है। वृष्टि से अनादि उत्पन्न होते हैं और यही अन्य प्राणियों का जीवन है। इन्हीं से जगत की उत्पत्ति होती है और अंत में इन्हीं में सारी सृष्टि विलीन हो जाती है। ध्यान करने वाले इन्हीं का ध्यान करते हैं तथा ये मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए मोक्ष स्वरूप है। यदि सूर्य भगवान ना हो तो क्षण, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, आयन, वर्ष तथा युग आदि काल विभाग हो ही नहीं और काल विभाग ना होने से जगत का कोई व्यवहार भी नहीं चल सकता। ऋतुओं का विभाग ना हो तो फिर फल, फूल, खेती, औषधियाँ आदि कैसे उत्पन्न हो सकती हैं? और इनकी उत्पत्ति के बिना प्राणियों का जीवन भी कैसे रह सकता है? इससे यह स्पष्ट है कि इस चराचरात्मक विश्व के मूलभूत कारण भगवान सूर्य नारायण ही हैं। सूर्य भगवान वसंत ऋतु में कपिल वर्ण, ग्रीष्म में तप्त सुवर्ण के समान, वर्षा में श्वेत, शरद ऋतु में पांडु वर्ण, हेमंत में ताम्र वर्ण और शिशिर में ऋतु में रक्त वर्ण के होते हैं। इन वर्णों का अलग अलग फल है। रुद्र, उसे आप सुने। यदि सूर्य भगवान असमय में कृष्ण वर्ण के हो तो संसार में भय होता है, ताम्र वर्ण के हो तो सेनापति का नाश होता है, पीत वर्ण के हो तो राजकुमार की मृत्यु, श्वेत वर्ण के हो तो राजपुरोहित का ध्वंस, और चित्र अथवा धूम्र वर्ण के होने से चोर और शस्त्र का भय होता है। परंतु ऐसा वर्ण होने के अनंतर यदि वृष्टि हो जाती हो तो अनिष्ट फल नहीं होते। भगवान सूर्य का अभिषेक एवं उनकी रथ यात्रा। रुद्र ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान सूर्य की रथ यात्रा कब और किस विधि से की जाती है? रथ यात्रा करने वाले, रथ को खींचने वाले, रथ को वहन करने वाले, रथ के साथ जाने वाले और रथ के आगे नृत्य गान करने वाले एवं रात्रि जागरण करने वाले पुरुषों को क्या फल प्राप्त होता है? इसे आप लोक कल्याण के लिए विस्तार पूर्वक बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे रुद्र, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है, अब मैं इसका वर्णन करता हूँ, आप इसे एकाग्र मन से सुने। भगवान सूर्य की रथ यात्रा और इंद्रोत्सव, ये दोनों जगत के कल्याण के लिए मैंने परिवर्तित किए हैं। जिस देश में ये दोनों महोत्सव आयोजित किए जाते हैं वहाँ दुर्भिक्ष आदि उपद्रव नहीं होते और ना चोरी आदि का कोई भय ही रहता है, इसलिए दुर्भिक्ष अकाल आदि उपद्रवों की शांति के लिए इन उत्सवों को मनाना चाहिए। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को घृत के द्वारा भगवान सूर्य को श्रद्धा पूर्वक स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष सोने के विमान में बैठकर अग्निलोक को जाता है और वहां दिव्य भोग प्राप्त करता है। जो व्यक्ति शर्करा के साथ शाली चावल का भात, मिष्टान और चित्रवर्ण के भाग को भगवान सूर्य को अर्पित करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन भगवान सूर्य को भक्ति पूर्वक घृत का उपटन लगाता है वह परम गति को प्राप्त करता है। पौष शुक्ल सप्तमी को तीर्थों के जल अथवा पवित्र जल से वेद मंत्रों के द्वारा भगवान सूर्य को स्नान कराना चाहिए। सूर्य भगवान के अभिषेक के समय प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, नैमिष, पृथ्वीदूत, पेहवा, शोण, गोकर्ण, ब्रह्मवर्त, कुशाग, बिल्वक, नील पर्वत, गंगा द्वार, गंगा सागर, कालप्रिय, मित्रवन, भांडीरवन, चक्रतीर्थ, रामतीर्थ, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा, नर्मदा, विपाशा, व्यास नदी, तापी, शिवा, वेत्रवती, वेतवा, गोदावरी, पयोष्णी, मंदाकिनी, कृष्णा, वेण्या, शत्रदु, सतलज, पुष्करणी, कौशिकी, कोसी तथा सरयू आदि सभी तीर्थों, नदियों और समुद्रों का स्मरण करना चाहिए। दिव्य आश्रमों और देवस्थानों का भी स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार स्नान कराकर 3 दिन 7 दिन एक पक्ष अथवा मास भर उस अभिषेक के स्थान में ही भगवान का अधिवास करें और प्रतिदिन भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को मंगल कलशों तथा वितान आदि से सुशोभित चौकोर एवं पक्के ईंटों से बनी वेदी पर सूर्य नारायण को भली भांति स्थापित कर हवन, ब्राह्मण भोजन, वेद पाठ और विभिन्न प्रकार के नृत्य, गीत वाद्य आदि उत्सवों को करना चाहिए। अनंतर माघ शुक्ल चतुर्थी को अयाचित व्रत करें, पंचमी को एक बार भोजन करें, षष्ठी को रात्रि के समय ही भोजन करें और सप्तमी को उपवास कर हवन, ब्राह्मण भोजन आदि संपन्न करें। सबको दक्षिणा देकर पौराणिक की भली भांति पूजा करें। तदंतर रत्न जड़ित सुवर्ण के रथ में भगवान सूर्य को विराजित करें। उस रथ को उस दिन मंदिर के आगे ही खड़ा करें। रात्रि में जागरण करें और नृत्य गीत चलता रहे। माघ शुक्ल अष्टमी को रथ यात्रा करनी चाहिए। रथ के आगे विविध बाजे बजते रहें, नृत्य गीत और मंगल वेद ध्वनि होती रहे। रथ यात्रा प्रथम नगर के उत्तर दिशा से प्रारंभ करनी चाहिए। पुनः क्रमश पूर्व दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में भ्रमण करना चाहिए। इस प्रकार रथ यात्रा करने से राज्य के सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं।